เวลาประมาณ30นาทีท่านผู้ฟังจากนี้ไปในแต่ละวันเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีมาพบปะเจอกันเพื่อที่จะฟังธรรมะฟังธรรมะให้เป็นมงคลท่านผู้ฟังให้จิตใจของเรามีความสูงมีความดีมีความงามมีความสว่างมีความรู้เข้าไปในใจถึงความที่ตัณหาเนี่ยไม่ควรจะยึดถือเอาไว้ไม่ควรจะเอามาไว้ในใจรู้ถึงความที่ตัณหานั้นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องละออกไปจากใจรู้ถึงความที่ศีลสมาธิปัญญามันจะต้องทำให้มากๆรู้ถึงความที่ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทำความเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่จะมายึดถือเอาไว้แต่ให้พิจารณาเห็นถึงประโยชน์เห็นถึงโทษเห็นถึงวิธีการที่จะหลีกออกนำออกจากมันได้พูดง่ายๆคือให้เข้าถึงอริยสัจ4นั่นเองเรามาฟังธรรมะเพื่อที่ให้เข้าถึงอริยสัจ4ให้เข้าถึงความจริงอันประเสริฐมันเป็นความจริงจริงๆนะท่านผู้ฟังเป็นความจริงที่จริงๆคือถ้าสมมติว่ามีใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นช่างเขียนภาพที่มีความชำนาญมากเลยมีช่างเขียนภาพคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขามาเขียนภาพให้ที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยอยู่ในโบสถ์โอ้สวยงามมากแล้วก็รอกเหมือนกับมันจะวิ่งได้เลยเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงก็มีความสวยงามมีลักษณะน่าดูแต่ช่างเขียนภาพคนนี้ท่านมีความสามารถมากถ้าสมมติว่ามีช่างเขียนภาพสักคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็เขียนภาพลงบนผืนผ้าหรือบนฝาผนังหรือบนกระดานเนี่ยใช้สีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างตามกำลังวิธีของช่างเขียนภาพเนี่ยเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษสักคนหนึ่งลงไปในแผ่นผืนผ้านี้แล้วก็เขียนได้อย่างครบทุกสัดส่วนมีความเกลี้ยงกล่าวมีความเหมือนมากเลยปรากฏว่ามีสตรีหรือบุรุษอีกผู้หนึ่งมาเห็นภาพที่เขาเขียนลงไปในนี้แล้วเนี่ยโอ้โหก็เกิดความรักอย่างจับใจรักแบบเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจัดงานแต่งงานเอาไปนอนในห้องด้วยไปไหนก็ให้ถือภาพเขียนเนี่ยว่าเหมือนเป็นคู่ครองของฉันไปด้วยเนี่ยอันนี้เริ่มเพี้ยนๆนะท่านผู้ฟังนะเหมือนสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นคนที่เขาเอาตุ๊กตุนตุ๊กตามาทำเป็นคู่ครองของตนเองเนี่ยคิดว่านี้เป็นคนจริงๆเป็นคู่ครองเป็นของจริงเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ใช่ของจริงเนี่ยคนคนนี้เขาจะมีความสับสนงงๆนิดหนึ่งหรือถ้าจิตรกรคนนี้เขาเขียนรูปปีศาจสัตว์ประหลาดสักตัวใดตัวหนึ่งที่โหแบบมีความน่ากลัวมีความเหมือนมากเลยอีกคนหนึ่งมาดูโอ้ยก็กลัวคิดว่าเป็นตัวจริงๆขึ้นมาหนีหัวปักหัวปั๊มเที่ยวไปเล่าคนนั้นคนนี้ว่าโอ้มีผีมีปีศาจตรงนี้จากภาพเขียนที่ตัวเองเห็นทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้จินตนาการบ้าบอไปละแค่จากภาพเขียนนี่ไอ้ที่รักนี่ก็รักเป็นตัวเป็นตนจริงๆขึ้นมาไอ้ที่กลัวนี่ก็กลัวเป็นเรื่องเป็นราวหนีหัวปากหัวปั๊มไปสองคนนี้เขาก็เพี้ยนเพี้ยนนิดนึงนะท่านฟังนะคือไม่รู้จักแยกแยะได้ว่าอันนี้มันเป็นแค่ภาพเขียนหรือมันเป็นเรื่องจริงก็ตามหรือในกรณีที่สามท่านฟังมีคนที่เขาเหน็ดเหนื่อยมาจากการเดินทางเหน็ดเหนื่อยมาจากการเดินทางแล้วก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาไปในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาเจอผู้คนอะไรต่างๆเห็นภาชนะน้ำใส่น้ำหวานน่าดื่มคนที่นั่นเขาบอกว่าเนี่ยท่านแม้เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยเลยดูสินี่ภาชนะน้ำเย็นด้วยนะแล้วก็มีกลิ่นมีสีมีรสหวานน่าดื่มด้วยแต่ว่าใส่ยาพิษนะไอคนนี้ปรากฏว่าที่เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยคนที่อยู่ที่หมู่บ้านนั้นเขาบอกถึงน้ำหวานที่เจือด้วยยาพิษก็ไม่รู้จักพิจารณาให้ดีซะก่อนหยิบขึ้นมาดื่มเอาทั้งหวานทั้งหอมแล้วก็เย็นด้วยเนี่ย ดื่มไปมันก็ซาบซ่านเย็นซาด้วยความหอมความหวานความเย็นของมันใช่ไหมแต่ว่าในนั้นมียาพิษดื่มไปก็ตายด้วยยาพิษที่เข้าไปสู่ในร่างกายนั้นคนที่สามนี่ก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ท่านผู้ฟังเพราะว่าไม่รู้จักพิจารณาให้เห็นซะก่อนว่าโอ้น้ำอื่นที่มันไม่มียาพิษมันก็มีทำไมจะต้องมาดื่มน้ำหวานที่เจือด้วยยาพิษหรือว่าอีกกรณีหนึ่งท่านผู้ฟังในกรณีที่สี่ลิงเนี่ยลิงที่อยู่ในป่าเนี่ยเวลาเขาหากินเขาก็จะโหนตัวไปในป่ากระโดดไปกระโดดไปแต่พื้นที่ข้างล่างอาจจะเรียบบ้างไม่เรียบบ้างแต่ก็สามารถไปได้ด้วยความสามารถของลิงทีมันจะมีบางบริเวณที่ลิงเนี่ยก็จะออกมาจากป่ามาสู่บริเวณที่เปิดโล่งซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยที่นายพรานเขาจะเอากับดักลิงไปวางเอาไว้ก็เป็นแผ่นไม้ที่ยึดไว้กับพื้นแล้วก็มีกาวเหนียวเป็นยางไม้เขาเรียกว่าตังเหนียวติดอยู่บนแผ่นไม้นี่มีอาหารวางล่อเอาไว้ลิงตัวไหนที่เขามีความฉลาดเนี่ยเขาก็จะหลีกหนีไปเห็นกับดักนี้แล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งแต่ลิงที่แบบมีความสอดรู้สอดเห็นอยากรู้ว่าเอ๊ะนี่มันอะไรประหลาดใจดีอยากรู้อยากเห็นสอดรู้เนี่ยก็เอามือแตะๆดูพอเอามือแตะดูเท่านั้นแหละมันติดหนึบเลยดึงไม่ออกมือข้างหนึ่งแตะดึงไม่ออกทำยังไงตกใจแล้วทีนี้ยิ่งเอามืออีกข้างหนึ่งพยายามที่จะมาช่วยดันไอ้เจ้าตังเหนียวเพื่อให้มือข้างแรกเนี่ยดึงออกมาได้เนี่ยมือข้างที่สองก็ติดอีกเหมือนกันเอาทำยังไงทีนี้สองมือติดแล้วยิ่งมีความกลัวมีความตกใจสอดรู้สอดเห็นมากเป็นเรื่องแล้วทีนี้ก็เลยเอาขาให้ข้างหนึ่งเนี่ยมาช่วยยันไอ้เจ้าตังเหนียวเพื่อที่จะผลักให้มือทั้งสองข้างออกไอ้ขาข้างที่เอาเข้าไปดันออกใหม่นี้ก็ติดด้วยเหมือนกันตกใจใหญ่เข้าไปทีนี้เอาขาอีกข้างหนึ่งที่เหลือเนี่ยพยายามที่จะดันไอ้เจ้ามือสองข้างและขาข้างที่หนึ่งเนี่ยให้มันออกมาให้ได้เนี่ยขาข้างที่สองนี่ก็ติดเข้ากับตังด้วยเหมือนกันทั้งแขนขาติดเนิบเข้าไปแล้วทำยังไงก็พยายามที่จะเอาปากเนี่ยช่วยกัดนะช่วยผลักดันในเจ้าทั้งแขนและขาที่ติดอยู่เนี่ยให้มันออกเนี่ยโอ้โหทั้ง5ส่วนติดเนิบเรียบร้อยตะโมฝังลิงโง่นี้ก็ออกมาไม่ได้ตามแต่ที่นายบรานจะทำอย่างไรจับได้แน่นอนก็เพราะว่าลิงนี่มันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ลิงที่เป็นลิงโง่ติดกับดักของนายปราณหรือในกรณีที่5ท่านผู้ฟังคนที่เขาถูกลูกธนูแทงเนี่ยถูกคนยิงธนูใส่ในขณะที่ถูกยิงธนูใส่ที่ท้องหรือว่าที่อกเนี่ยก็มีความเจ็บปวดมากใช่ไหมญาติพี่น้องก็เลยเรียกหมอมารักษาปรากฏว่าในขณะที่หมอกำลังจะมารักษาเนี่ยคนที่ถูกธนูยิงนี่เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งหมออย่าเพิ่งรักษาผมต้องการทราบก่อนว่าไอ้ธนูที่ยิงแล้วมันหักออกเนี่ยเหลือแต่หัวมันปักอกเอาไว้เนี่ยมันเป็นธนูประเภทไหนใครเป็นคนยิงใช้หน้าไม้หรือเกาทันหางธนูนี่มันทำด้วยขนปีกของนกอะไรธนูที่ใช้ยิงนี่เป็นวัสดุไม้ประเภทไหนคนยิงนี่มาจากหมู่บ้านอะไรอยู่ที่ไหนชื่อแท้อย่างไรถ้าไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้ก่อนเนี่ยจะไม่ยอมรักษาคนที่เขาถูกธนูยิงเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธการรักษาด้วยเพียงที่ต้องการจะไปหาเหตุของสิ่งที่มาทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยธนูอาบยาพิษด้วยนะท่านผู้ฟังคือมันก็จะปวดมันก็จะเจ็บและถ้าลั่นเข้าสู่หัวใจความตายนั้นก็จะทุรนทุรายมากคนที่ถูกธนูยิงแล้วก็ปฏิเสธการรักษาเพื่อที่จะไปหาข้อมูลเหล่านั้นก่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่สิ่งที่ควรทำเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเราถูกยิงเนี่ยต้องรักษาแผลก่อนหมอที่ไหนเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องหน้าที่ของการสืบเบาะแสวิจัยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแผนกนึงเขาก็ทำไปคนป่วยนี่ต้องรักษาก่อนเพื่อที่จะรักษาชีวิตแต่คนป่วยเขาไม่ยอมรักษาเนี่ยเหมือนคนที่ถูกธนูอาบยาพิษยิงแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรือในกรณีที่6ท่านผู้ฟังคนที่เขาตาบอดเหมือนคนที่ตาบอดแต่กำเนิดแต่ว่ามีคนตาบอดแต่กำเนิดคนหนึ่งไม่เคยเห็นน่ะพระอาทิตย์พระจันทร์ ไม่เคยเห็นน่ะที่ต่ำที่สูงไม่เคยเห็นน่ะสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีอะไรก็ตามแล้วเขาก็มาบอกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยไม่มีหรอกเพราะฉันไม่เคยเห็นที่ต่ำที่สูงอะไรเนี่ยไม่มีหรอกฉันไม่เคยเห็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเธออย่ามาพูดมันไม่มีเพราะว่าฉันไม่เคยเห็นคนตาบอดที่เป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังนะก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่คือหมายถึงว่าคนตาบอดที่เขาฉลาดก็มีที่เขารู้จักยอมรับในสิ่งที่บางทีก็อาจจะไม่เคยเห็นแต่พูดถึงกรณีที่6คนตาบอดคนเนี้ยไม่เคยเห็นอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ว่ามีอยู่เนี่ยเพราะว่าเครื่องรู้เครื่องเห็นของตัวเองคือตาเนี่ยมันไม่มีเนี่ยคนตาบอดนี้เขาก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไอ้ความที่ไม่ฉลาดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้ธรรมฟังไม่ว่าจะเป็นกรณีของคนที่เห็นรูปสตรีหรือบุรุษที่ช่างภาพเขาเขียนไว้อยู่อย่างสวยงามบนแผ่นผืนผ้าเนี่ยเขาไม่รู้ไม่สามารถแยกออกได้ว่าเฮ้ยนี่มันภาพเขียนหรือภาพจริงกันแน่ที่สวยๆทำให้ลุ่มหลงเนี่ยเฮ้ยมันของจริงหรือว่าเป็นแค่ภาพเขียนหรือที่มันเขียนไว้อย่างน่ากลัวเนี่ยกรณีที่สองเนี่ยที่กลัวจนหัวปักหัวปั๊มกลัวจนหน้าตาตื่นไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันภาพเขียนหรือมันเป็นภาพจริงๆกันแน่คือเขาไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมหรือคนที่เขาดื่มน้ำที่มันหวานหวานเย็นเย็นหอมหอมแต่ว่าเจือด้วยยาพิษเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอันนี้มันมียาพิษแต่คือคนอาจจะบอกอยู่แต่ว่าในจิตในใจของเขาเนี่ยไม่เข้าใจว่าไอ้คำนี้หมายความว่าอย่างไรคือมองไม่เห็นยังมีความไม่รู้ไม่เข้าใจก็จึงดื่มน้ำหวานที่มีกลิ่นหอมมีความเย็นแต่ว่าเจือด้วยยาพิษเข้าไปเพราะว่าเขาไม่รู้เห็นแค่ประโยชน์เฉพาะหน้าคือความสวยงามเห็นแค่ประโยชน์เฉพาะหน้าคือการที่จะเอาตัวรอดให้ปลอดภัยหรือในกรณีของลิงก็ตามที่เป็นลิงโง่เนี่ยไม่รู้ว่าไอ้อันนี้มันเป็นอันตรายไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นกับดักคือถ้ารู้เหมือนลิงฉลาดก็เพ่นแนบหนีตั้งแต่แรกแล้วแต่เพราะว่าความไม่รู้ไม่เข้าใจจะหาเฉพาะประโยชน์เฉพาะหน้าในการที่จะให้มันมาสนุกประหลาดใจสอดรู้สอดเห็นตามความอยากรู้ของตนก็เลยไปติดกับดักของนายพรานเข้าหรือแม้คนที่ถูกธนูยิงถูกลูกธนูอาบยาพิษยิงแล้วปฏิเสธการรักษาเพื่อที่จะหาข้อมูลก่อนว่าไอ้คนยิงมันเป็นใครรู้ถึงโคตรถึงที่อยู่ของมันแล้วจับตัวได้แล้วถึงจะค่อยมารักษาเนี่ยเพราะว่าความไม่รู้ว่าอันตรายของแผลที่มันแทงเข้าไปเนี่ยอันตรายของยาพิษที่มันซึมซาบอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยมันอันตรายอย่างไรไม่รู้ตรงนี้แต่ว่าจิตใจมันไปพวงไปคล้องอยู่กับไอ้ความอยากตรงจุดอื่นไม่ได้รู้ถึงอันตรายหรือประโยชน์เฉพาะหน้าที่ควรจะกระทำเพราะว่าความไม่รู้หรือแม้แต่ในกรณีที่พูดถึงคนตาบอดที่ไม่เคยเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ปฏิเสธความมีอยู่ของมันเนี่ยก็เพราะความไม่รู้คือไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นก็จึงบอกว่าไม่มีทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นตามฝั่งตัวอย่างที่พูดมานี่ก็เพราะว่าความไม่รู้อย่างเราเห็นรูปคนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามเอาจริงๆเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นรูปถ่ายรูปวาดใดๆก็ตามนี่หรือเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาใดๆเอาคนจริงๆแต่ถ้าผู้ชายเห็นผู้หญิงที่อายุ15 16ไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ขาวนักไม่ดำนักแม่ก็จะมีสีสันวรรณะอันงดงามแล้วถ้าเกิดความสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยสีสันวรรณะอันงดงามเกิดขึ้นความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสีสันแห่งวรรณะอันงดงามเนี่ยนะมันไม่ต่างอะไรกันนะท่านฟังกับความที่คนก็ไปเห็นช่างภาพเขียนรูปแล้วก็ไปหลงว่าอันนี้เป็นของจริงรักก็รักมากกลัวก็กลัวมากไม่ต่างอะไรกันไม่ต่างอะไรกันกับคนที่ตาบอดมองไม่เห็นแล้วก็บอกว่าไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีไม่ต่างอะไรกันกับคนที่ถูกธนูอาบยาพิษยิงแล้วก็ปฏิเสธการที่หมอรักษาเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันมีความไม่รู้ไม่ต่างอะไรกันกับคนที่เขาเหน็ดเหนื่อยมาเอาน้ำหวานทั้งเย็นและมีกลิ่นหอมแต่ว่าเจือด้วยยาพิษมากินกิน เพื่อที่ว่าจะหวังให้ดับความร้อนความกระหายแต่ว่าก็ถูกพิษอยู่ข้างในทำร้ายได้เพราะว่าเขาไม่รู้มีคนบอกอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่เข้าใจมีความไม่รู้ไม่ต่างอะไรกันกับลิงที่สอดรู้สอดเห็นอยากรู้แต่ไปจับตังเหนียวคือกับดักของนายพรานก็ถึงความชิบหายวอดวายเพราะว่าความสอดรู้สอดเห็นความอยากของตัวเองการที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมีความสวยงามมีความน่าดูน่าเลื่อมใสแล้วสุขไปตามมันการที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความไม่น่าดูมีความทุกข์แล้วทุกข์ไปตามมันเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเรามีความไม่รู้คืออวิชชาความไม่รู้หรืออวิชชาเนี่ยมันมาบังเราเอาไว้ท่านผู้ฟังให้เราเผลอเพลินสุขไปตามสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขให้เราเผลอเพลินทุกไปตามผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์สุขหรือทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังที่มันเป็นผัสสะมากระทบเนี่ยมันเป็นของโลกอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นของเราถ้าเราเอาสุขหรือทุกข์ที่มันเป็นของโลกโลกมันก็มีสุขนะโลกมันก็มีทุกข์นะผัสสะแบบนี้มาเป็นความอิ่มเป็นความสบายเออมันก็เป็นสุขผัสสะแบบนี้มาเป็นความหิวเป็นความร้อนบางทีมันก็เป็นทุกข์สถานการณ์นี้อาจจะเป็นสุขอีกสถานการณ์หนึ่งอาจจะเป็นทุกข์เราดูอย่างง่ายๆนะบุฟังเอาที่ว่าความหิวอ้าวความหิวเป็นความทุกข์แน่นอนใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโอ้เป็นทุกข์ละไม่มีอะไรจะกินคนที่มีเงินอาจจะไม่รู้สึกนะแต่คนที่เคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่มีเงินแม้จะซื้อข้าวกินเนี่ยโอ้มันเป็นทุกข์มากเป็นทุกข์มากแต่ความหิวเนี่ยนะที่ว่าเกิดกับเราแล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยแต่ถ้าไปเกิดกับคนที่เราไม่ชอบแต่คนนี้เราเกลียดมันมากๆเลยนะแล้วเขาเจอความชิบหายอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยเจอความไม่ดีชนิดที่เช่นเป็นความหิวอย่างเงี้ยไอ้ความหิวที่เกิดขึ้นกับคนที่เราไม่ชอบเกลียดมันเลยเนี่ยนะแม่มันจะทำให้เรามีความสุขเหมือนกันนะมันจะทำให้เราพอใจว่าไอ้คนที่เราไม่ชอบดูสิมันได้รับทุกขเวทนาได้รับทุกข์ทรมานดีสมน้ำหน้ามันนั่นไอ้ความหิวแท้ๆที่มันทำให้เราเป็นทุกข์มันกลับทำให้เราเป็นสุขได้ถ้าเกิดกับคนที่เราไม่ชอบให้นี่มันเป็นของลวงตาท่านผู้ฟังมันเป็นไม่ใช่ของจริงทองคำเนี่ยท่านผู้ฟังอยู่ในน้ำอยู่ในตมอยู่ที่ไหนมันก็ยังเป็นทองคำอยู่ของจริงเนี่ยท่านผู้ฟังอยู่ที่ไหนมันก็เที่ยงแท้แน่นอนจะไม่มีอาพาธนะจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปเอ้าแต่ทำไมไอ้ความหิวที่ว่ามันไม่ดีเนี่ยอยู่กับเราใช่อยู่เป็นความไม่ดีแต่พอไปอยู่กับคนอื่นที่เราไม่ชอบกลับเป็นความดีขึ้นมาอุ้ยแล้วยิ่งไปอยู่กับคนที่เราชอบนะยิ่งเป็นความทุกข์มากเป็นสองเท่าอยู่กับตัวเราเป็นความหิวเราพออดทนได้มันไม่สบายก็จริงแต่ถ้าไปอยู่กับลูกอยู่คนที่เรารักลูกมาบอกว่าแม่หิวข้าวจังเลยแม่มีทุกข์จังเลยมีอะไรกินไหมโอ้โหแม่นี่ยิ่งทุกข์เป็นสองเท่าทุกตัวเองจะหามาด้วยจุดหนึ่งก็ไม่มีทุกที่ลูกที่เรามีความรักเป็นเท่าทวีคูณขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ใช่ของจริงท่านผู้ฟังมันเป็นของลวงตาเป็นของที่มีความอาพาธเป็นของที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างเงี้ยอยู่ที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอยู่ที่หนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ของจริงนะท่านผู้ฟังอย่างนี้นะไม่ใช่ของจริงแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นของจริงจริงจริงจริงจริงเลยเนี่ยมันหิวจริงๆนะมันสุขมันสุขจริงๆนะมันเกิดมันเกิดที่ตาจริงๆนะไม่ใช่ฝันด้วยนะของจริงๆเลยเหมือนจริงมากๆยังเอามาพูดคุยกันว่าโอ้เนี่ยจริงๆเลยต่อสู้กันแย่งกันลุ่มหลงกันทุกข์กันเกลียดกันชอบกันแสวงหากันเพราะว่าคิดว่ามันเป็นของจริงแต่จริงๆมันไม่ใช่ท่านผู้ฟังมันเป็นแค่รูปวาดรูปถ่ายรูปเหมือนแต่เราคิดว่ามันเป็นของจริงเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ไอ้ความไม่รู้เนี่ยคืออวิชชาท่านผู้ฟังมันบังเอาไว้ให้เราเห็นว่าไอ้ผัสสะที่มากระทบทางตาเนี่ยมันจริงนะสุขก็สุขจริงๆนะทุกข์นี่ก็ทุกข์จริงๆนะเวลามีใครด่าใครว่าไอ้เรื่องนี้มันเรื่องบ้านเมืองนะมันของคอขาดบาดตายนะตายนี่ตายจริงๆนะ มันเห็นเป็นเหมือนจริงหมดไงท่านฟังเห็นเป็นของจริงหมดแต่ถ้าจริงๆแล้วตายแล้วมันต้องจบถูกปะแต่มันไม่จบมันไปเกิดใหม่อีกเรื่องนี้ก็เกิดซ้ำอีกจะตายคิดว่ามันจะจบมันไม่จบมันเกิดอีกมันมีใหม่อีกเอามันไม่ได้จบแล้วหรอคิดว่าเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องสำคัญขนาดนี้จบแล้วมันน่าจะจบเลยแต่มันไม่จบไงท่านผู้ฟังมันไม่จบมันมีแล้วมันก็มีอีกมันเปลี่ยนแปลงไปจากอย่างนี้ก็เป็นอย่างอื่นไปอีกอยู่ที่นี้เป็นอย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งของแบบนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เราเห็นว่ามันเป็นจริงนั้นเพราะว่าอวิชชาเพราะว่าความไม่รู้ดูอย่างคนที่เขาแบบหิวมาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมาจากการเดินทางโดนแดดแผดเผารุ่มร้อนเร่าร้อนทางกายมาเจอน้ำที่เป็นน้ำเย็นหวานด้วยกลิ่นก็หอมคนเขาอุตส่าห์บอกว่ามันมียาพิษมียาพิษก็ยังจับใส่ซัดเอาซัดเอาดื่มก็เอื้อเต็มที่ทั้งนั้นที่มีคนบอกท่านผู้ฟังว่าไอ้ผัสสะที่มากระทบตากระทบหูของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นของไม่เที่ยงนะเราไปยึดถือเนี่ยเราจะทุกข์นะไอ้คนที่ฟังนี่ไม่สนใจนะโอ้ยชอบจริงๆสุขก็สุขสุขแต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นก็ทุกข์แล้วก็มาบ่นมาถามโอ้ยทุกอย่างนี้จะทำยังไงทุกอย่างนั้นจะเป็นยังไงลูกเป็นอย่างนี้จะทำยังไงคู่ครองเป็นอย่างนี้จะทำยังไงก็ไอ้ตอนเตือนตอนแรกเนี่ยไม่ฟังแล้วจะให้ทำยังไงคือบางทีถูกเตือนอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่สนใจไม่เห็นมองไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักสังเกตบอกว่าตรงนี้อย่าไปตรงนั้นก็ย่างไปตรงนั้นเพราะว่ามันถูกบังอยู่ถูกบังอยู่ด้วยอวิชชาทำให้เราไม่เห็นทำให้เราไม่เข้าใจเราจะทำยังไงให้เกิดความเข้าใจท่านผู้ฟังเราจะทำยังไงให้เกิดความแจ่มแจ้งเหมือนคนที่เขาตาบอดมองไม่เห็นเนี่ยนะมีหมอมารักษาเอายามาใส่ให้กินให้หยอดให้ทาให้พักให้ลอกออกก็มองเห็นขึ้นมาพอมองเห็นขึ้นมาโอ้นี่แสงโอ้แสงพระอาทิตย์เป็นแบบนี้แสงจันทร์เป็นแบบนี้แสงไฟเป็นแบบนี้แสงหิ่งห้อยเป็นแบบนี้โอ้ไม่เหมือนกันโอ้ภูเขาเป็นแบบนี้ที่สูงที่ต่ำแอ่งน้ำสีเขียวสีแดงเนี่ยพอเห็นเท่านั้นนะตำรวจเลยมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาไม่ต้องถามว่าอันนี้อะไรรู้เลยเพราะว่าเห็นแล้วหรือถ้าเขามีคนบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของจริงนะเป็นรูปวาดนะเป็นรูปภาพที่ช่างจิตรกรเขาเขียนไว้บนผืนผ้าเป็นรูปสตรีหรือบุรุษที่มีความสวยงามครบทุกสัดส่วนแต่เป็นภาพนะไม่ใช่ของจริงนะอย่าเอาไปนอนด้วยอย่าไปจัดงานแต่งงานมันเป็นภาพเฉยไม่ใช่ของจริงอ้าวใช่นะนี่มันเป็นกรอบแฮอันนี้มันเขียนให้ดูเป็น3มิติเฉยๆนะอันนี้เป็นผืนผ้าเนี่ยไม่ใช่หนังจริงๆไม่ใช่เนื้อจริงๆก็มีความเข้าใจขึ้นมาเห็นจริงขึ้นมาหรือบอกคนที่เขากลัวรูปสัตว์ประหลาดที่อยู่บนผืนผ้าเนี่ยว่าไอ้นี่มันเป็นภาพวาดเฉยๆนะมันไม่ใช่ของจริงหรือว่าบอกคนที่เขาจะกินน้ำดื่มเนี่ยที่มันเจือด้วยยาพิษเนี่ยเฮ้ยมันมีน้ำอีกแก้วนึงอย่าไปกินแก้วนั้นจับมือเข้ามาให้มากินน้ำแก้วที่มันไม่มีพิษจับมือเข้ามาเนี่ยให้เขาเห็นให้ได้ให้เขาดูให้ได้เราจะเอาเจ้าอวิชชาความไม่รู้ความไม่เห็นออกไปจากจิตของเราเนี่ยที่จะเข้าไปหลงยึดความสุขว่าเป็นความสุขที่จะเข้าไปหลงยึดความทุกข์ว่าเป็นความทุกข์ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ยเราจะเห็นความจริงอันนี้ได้ว่าไอ้ของที่เราเข้าไปยึดถือเนี่ยมันเป็นของไม่จริงเป็นของไม่แท้เป็นของปลอมเทียมเป็นของปลิ้นปลอกอะไรล่ะตมวังอะไรล่ะที่เขาไปเห็นสิ่งที่เขาไปเห็นในตมวังคือจิตของเราจิตของเราเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางตารับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางหูจมูกลิ้นกายและใจผ่านทางช่องทางทั้ง6ช่องทางนี้จิตของเราที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้นี่เขาเรียกว่าวิญญาณไปรับรู้สิ่งต่างๆสุขบ้างทุกบ้างแต่เจ้าความสุขความทุกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตาหรือหูหรอกเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยคุณเอากล้องถ่ายรูปที่มันดีๆกล้องถ่ายรูปนี่เขาไม่ได้รู้สึกอะไร ว่ามันเป็นภาพดีหรือไม่ดีเอาไปถ่ายรูปที่มันชั่วๆเป็นการยุยงให้แตกกันปั้นภาพสร้างภาพกล้องถ่ายรูปนี่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคุณซื้อกล้องถ่ายรูปมาอันหนึ่งเนี่ยจะไปถ่ายอะไรก็ได้ก็เรื่องของคุณถ่ายดีก็ดีถ่ายไม่ดีก็ไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่กล้องมันอยู่ที่คนถ่ายโทรศัพท์นี่ก็เหมือนกันจะพูดเรื่องไม่ดีคนพูดเนี่ยไม่ดีคนฟังก็เต้นไปตามคนพูดเนี่ยนะรู้สึกแบบไม่พอใจสิ่งที่เขาพูดมาใส่โทรศัพท์แต่โทรศัพท์นี่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็ส่งผ่านเสียงเฉยๆหรือว่าเขาพูดยกยอปอปั้นพูดสรรเสริญพูดโอ้อ๋อเราไอ้คนฟังนี่ก็รู้สึกสุขไปตามแต่ว่าโทรศัพท์นี่เขาไม่ได้แคร์อะไรนะเขาก็แค่ส่งผ่านเสียงเฉยๆส่งผ่านข้อความเฉยๆตาก็ตามดำฝังรูปก็ตามเสียงก็ตามหูก็ตามจมูกรสกลิ่นลิ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้สุขไปตามไม่ได้ทุกข์ไปตามมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ไอ้สิ่งที่มาสุขไปตามทุกข์ไปตามคือจิตนะไม่ใช่แม้แต่วิญญาณด้วยซ้ำเพราะวิญญาณเนี่ยแค่ไปรับรู้เฉยๆแต่สิ่งที่สุขไปตามทุกข์ไปตามเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราจิตของเรานี้จะรับรู้ซึ่งความสุขได้รับรู้ซึ่งความทุกข์ได้รับรู้ผ่านทางการทำหน้าที่ที่เรียกว่าวิญญาณให้จิตนั้นรู้สึกสุขบ้างให้จิตนั้นรู้สึกถูกบ้างจิตตัวนี้แหละตำฝังที่ว่าจะไปเป็นสุขหรือที่ว่าจะไปเป็นทุกข์อวิชชาเนี่ยมันบังอยู่ที่จิตตรงนี้มันบังให้เราไม่เห็นว่าความสุขที่มากระทบเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะมันบังให้เราเห็นว่ามันเป็นของจริงจริงเลยสุขเนี่ยสุขจริงๆมันบังให้เราไม่เห็นว่าไอ้ความทุกข์ที่มันมากระทบเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์จริงๆนะมันบังให้เราเห็นว่านี่มันทุกข์จริงๆมันของจริงจริงสุขนี่สุขจริงๆทุกนี่ทุกจริงๆไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนขึ้นมาไปยึดถือโดยความเป็นของจริงขึ้นมาไปยึดถือโดยความเป็นของเราขึ้นมาพอมันเห็นว่าเป็นของจริงเป็นของเราเนี่ยมาฟังก็เสร็จเลยเสร็จนายพรานเหมือนลิงโง่ติดกับดักของนายพรานเราจะทำยังไงให้เราไม่โง่จะทำยังไงให้เราฉลาดจะทำยังไงให้เราเห็นอยู่ที่จิตตามฟังอวิชามันไม่ได้อยู่ที่ตาอวิชาไม่ได้อยู่ที่หูตัณหาก็เหมือนกันไม่ได้จะอยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าเวลาจะเกิดเนี่ยเกิดที่ตรงนั้นอาศัยสิ่งนั้นแหละเป็นแดนเกิดอาศัยภาษาเป็นแดนเกิดแต่เวลาเกิดเกิดที่จิตจิตนี่แหละท่านผู้ฟังที่เป็นตัวที่จะมีตัณหามีอวิชาแน่นอนบางทีมันอาศัยตามันอาศัยหูมันอาศัยรสมันอาศัยลิ้นในการที่จะเกิดแต่ว่าเวลาเกิดที่จิตเราให้จิตของเราเนี่ยมีความรู้ซะให้จิตของเราเนี่ยมีวิชาซะเราจะทำยังไงให้อวิชชาดับไปก็ต้องทำวิชาให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนวิชาไม่ได้เกิดที่หูดำฝังไม่ได้เกิดที่ปากกระเจ้าวิชาต้องเกิดที่จิตของเราจิตของธรรมฝังฟังแล้วจะละอวิชชาในจิตได้ให้วิชาเกิดขึ้นจะทำยังไงให้วิชาเกิดขึ้นได้เราต้องมีความรู้อย่าโง่ความรู้นี้ไม่ใช่แค่ความรู้ที่หูความรู้ต้องที่จิตเราฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อนนะไม่เคยฟังมาก่อนนะทำความรู้ให้เกิดขึ้นในจิตด้วยรู้ถึงสมาธิบ้างรู้ถึงความวางเฉยบ้างรู้ถึงความสงบระงับบ้างรู้ถึงความเพียรบ้างรู้ถึงสติบ้างต้องให้ความรู้คือสติเกิดขึ้นความรู้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้รู้ธรรมเห็นธรรมะได้เป็นสติสัมปชัญญะต้องให้ความรู้คือพลังกำลังใจเกิดขึ้นความรู้นี่เขาเรียกว่าความรู้ที่ทำให้บรรลุทำได้รู้ทำได้ก็เรียกเป็นวิริยะสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมจะเป็นความเพียรเป็นกำลังใจเป็นการใคร่ครวญธรรมเป็นรู้ถึงความสงบระงับรู้ถึงสมาธิให้เกิดขึ้นในใจของเราเราจะทำความรู้นี้ให้เกิดขึ้นได้คุณต้องตั้งสติขึ้นนะมีสติปัฏฐาน4เนี่ยจะทำองค์ความรู้ที่ให้รู้ธรรมเกิดขึ้นได้สติเนี่ยจะเกิดที่ไหนสติเนี่ยไม่ได้เกิดที่เครื่องรางของขลังในตำฝังไม่ได้เกิดที่ข้าวกายาสิทธิ์ไม่ได้เกิดที่ท้องฟ้าภูเขาทะเลไม่ได้เกิดที่พระพุทธเจ้าด้วยซ้ำนั่นก็เป็นสติของท่านไม่ใช่สติของเราสติของเราจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องเกิดที่จิตของเรามาทางตานี่แหละมาทางหูนี่แหละมาตามสิ่งที่เราเห็นนี่แหละ ตัณหาอาศัยอะไรเกิดสติก็อาศัยสิ่งนั้นนั่นแหละเกิดหูนั่นแหละเป็นสิ่งที่สติจะอาศัยเกิดจมูกลิ้นภาพเสียงที่เราได้ยินก็สิ่งนี้แหละที่จะอาศัยให้สติเกิดสติเกิดที่ไหนทำฝังเกิดในจิตของเราจิตของเราตั้งสติกันเอาไว้จิตอยู่ที่ไหนให้สติแนบแน่นกันไปจิตรับรู้สิ่งใดจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตทางตาทางหูตัณหาอวิชชามันจะเกิดได้ตรงนั้นเราก็ตั้งสติขึ้นไว้ตรงนั้นจะทำความรู้คือวิชชาให้เกิดขึ้นได้เมื่อทำความรู้คือวิชชาในจิตของเราให้เกิดขึ้นได้ไอ้ความโง่ความไม่รู้ความไม่เห็นเนี่ยมันก็จะดับไปจางกลายไปให้เราเป็นผู้ฉลาดทั้งหมดฟังให้เราเป็นผู้ที่พิจารณาโดยรอบคอบแยบคายในการที่จะเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงหรอกท่านผู้ฟังเป็นของที่มันปลอมเตรียมขึ้นมาเป็นของที่มีความหลอกลวงเป็นธรรมดาเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ของจริงของไหนไม่ใช่ของจริงเราอย่าเอามาเป็นของเราวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร